radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Is het niet bijzonder dat we zo bij elkaar kunnen komen als gebedsgroep op Radio Israël? En dat we dan het komende half uur voorbeden mogen doen voor Gods land en Gods volk, waar we als christenen zo mee verbonden zijn. Yahweh, de God van Israël, roept ons op om op de bres te staan voor Israël dat constant in verdrukking is. En ook dit gebedsuur beginnen we met een tekst uit Gods woord. We lezen over de uitverkiezing van Israël in Deuteronomium 7, vers 6 tot 9. Want u bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd. Besef dus goed, alleen hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. Wat een geweldige belofte voor Gods volk. En het is natuurlijk ook geweldig dat we door het nieuwe verbond in Christus bij het volk Israël mogen horen en dat we ons echt verbonden mogen weten. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied, nummer 599. Als u het kent, kunt u meezingen. Het heet Kom tot de Vader. Hey!

De afgelopen week waren er weer verschillende steekincidenten. De laatste aanslag was in een winkelcentrum van Male Adumim, die grote stad ten oosten van Jeruzalem. En eerder die week werd er een officier uit het leger gedood in Gush Etzion. En daarom is het ook belangrijk dat we blijven bidden voor de veiligheidsmensen. En zo brengen we, Heer, de jonge soldaten, de mannen, de vrouwen en de politiemensen voor uw troon. Ze stellen hun levens voortdurend in de waagschaal als ze op een fysieke manier voor het volk van Israël op de bres staan. Heer, wilt u hen beschermen? En zo bidden we, Heer, geef aan alle veiligheidsmensen een bovennatuurlijke kalmte. Speciaal wanneer zij hun wapens moeten gebruiken, geef hun een vast oog en een vaste hand. Wilt u de burgers die bewapend zijn alert houden en geef hun wijsheid en nauwkeurigheid bij het gebruik van de wapens. En dan denken we ook aan al het medische personeel dat zoveel van de gevolgen ziet van deze verschrikkelijke terreurcampagne. Dat ze standvastig mogen zijn en uw rust mogen bewaren. En ook roepen we op, Heer, uw volk tot gebed. Laat er een muur van gebed opgetrokken worden als bescherming voor die plaatsen waar vaak de aanslagen plaatsvinden. Zoals die bij Gush Etzion, Hebron, de Damascuspoort in Jeruzalem. En Heer, stuurt ter bescherming ook engelen legers naar deze plekken. Ja, Heer, ik wil ook bidden voor genezing. Uw volk Israël is verwond. Mensen zijn gedood, gezinnen zijn in rouw. En anderen liggen in het ziekenhuis om te herstellen van hun verwondingen. Er is angst en vrees. En er komt ook steeds meer haat en een verlangen naar wraak. Er is een diepe wond die aan het genezen was weer opengegaan. Er is nieuwe hoop en goddelijke genezing van de Heer ontzettend hard nodig. In Jeremia 8 vers 20 tot 22 staat: voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en we zijn niet verlost. Om de breuk van de dochter mijns volks ben ik gebroken. Ik ga in rouw. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Of is daar geen heelmeester? Want waarom is de wond van de dochter van mijn volk niet geheeld? En daarom roepen we het uit tot God, de God van Israël, de geneesheer, die in staat is te genezen en de balsem van Gilead op deze wond te gieten. En zo bidden we, Heere God, openbaar U zelf. Openbaar U aan alle die tot U roepen, vooral in pijn en verdriet. Zoals elke week bidden we ook deze week voor de Aliya, de terugkeer van de Joden vanuit de hele wereld naar hun beloofde land Israël. En we bidden, Heer, wilt U de deuren wagenwijd openzetten voor uw volk om naar huis te komen? Wilt U alle bureaucratie en belemmeringen die ervoor zorgen dat de nieuwe immigranten niet aan een baan kunnen komen in Israël verbreken? En wilt U zorgen dat ze spoedig kunnen inburgeren en ook de taal kunnen leren? Afgelopen week was het wel heel bijzonder om te horen dat er 5 Chinese Joden Aliya hadden gemaakt naar Israël. En dan te bedenken dat dat allemaal al voorzegd was duizenden jaren geleden. En zo staat er in Jeremia 31 vers 8 en 9. Zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden. Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken der aarde. Ik zal hen doen gaan naar de waterbeken, op een rechte weg waarop zij niet struikelen, want ik ben Israël tot een vader. En zo mogen we bidden, Heer, maak de weg recht, zodat ze kunnen komen en niet zullen struikelen. En we willen bidden voor die duizenden Joden die Israël bezoeken, voor Purim en voor Pesach, dat ze zullen worden overtuigd, dat ze zich in Israël zullen moeten vestigen, in plaats van terug te keren naar de ballingschap. En degene die op sederavond met Pesach zullen zeggen, volgend jaar in Jeruzalem, dat ze de actie zullen ondernemen om metterdaad naar Israël te immigreren. Dit gebedspunt is naar aanleiding van een nieuwsbrief van One for Israel. Een internetbediening met allerlei getuigenissen van Joden die tot geloof zijn gekomen in Yeshua. Ik zal een stukje voorlezen uit de brief die gericht is aan Moti. Hij is een van de medewerkers van One for Israel. Hallo Moti, mijn naam is Mike en ik ben 20 jaar oud en ik wil je bedanken voor het helpen om uit te vinden wie Yeshua is. Mijn moeder overleed toen ik 12 was en zij kwam uit een christelijk gezin, maar ik heb eigenlijk nooit iets van haar geloof geweten. En mijn vader groeide op in een Joods gezin. 4 maanden geleden zag ik je 10 minuten durende video die spreekt over Yeshua. En sindsdien zijn mijn ogen geopend om meer van hem te leren kennen. Ik ging naar de website en ik vond alle antwoorden die ik nodig had. En vanaf die tijd volg ik Yeshua en nu ben ik eigenlijk op zoek naar nog andere gelovigen. Kunt u mij daarin verder helpen? Ja, is het niet bijzonder wat zo'n website allemaal teweeg kan brengen? Laten we een moment bidden voor deze jongen, voor Mike. En laten we ook bidden voor deze belangrijke bediening van deze website, de mensen die daar werken en die daar ook vrijwillig hun tijd en hun leven aan geven. En op de Facebookpagina van Radio Israël heb ik een link gezet naar de video die Mike heeft overtuigd om te kiezen voor Yeshua. Ook bidden we voor de Messias beleidende gemeenten in Israël. We bidden dat het lichaam van de Messias zal groeien en niet alleen zal toenemen in aantallen, maar ook in geestelijke volwassenheid. En we weten dat de gelovigen in Israël vaak een grote beproeving moeten doorstaan, speciaal op geestelijk gebied. En daarom bidden we, Heer, geef het lichaam geestelijk onderscheidingsvermogen, om te weten wat van u is en wat niet van u is. En we bidden, Heer, laat een geest van waarheid en gebed in deze tijd op vele van de gelovigen neerdalen. En zo bidden we ook voor alle leiders van alle gemeenten in het land, de voorgangers, oudsten, en mensen die ook meehelpen om het lichaam te bouwen. Bescherm het lichaam van de Messias tegen alle pogingen van de vijand om te infiltreren. En we bidden dat velen in Israël, maar ook hier in Nederland, op de bres zullen staan voor de gelovigen in Israël als wachters en als voorbidders. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Barbra Streisand, Avinu Malkeinu. Het gebedsuur wordt nog herhaald op donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur, zaterdagochtend om 9 uur. En ik wens u nog een heel fijne week toe en een shalom van de Allerhoogste. En tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. mercy and truth. Not to us, O Lord, not to us, not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory for the sake of your mercy. Ach, Yeshua, Taken sun, moon, and dark, the earth is shaken. He comes like a thief in the night. Hiding in the caves, the people frightened. Armies all around, with him they're fighting. He comes in the power of his might. He's coming in clouds of glory. He's coming in clouds of glory. He's coming in clouds of glory. He's coming in clouds of glory. Two are in the field, one is taken. Sun and moon are dark, the earth is shaken. And he comes like a thief in the night. Hiding in the caves, the people frightened. Armies all around, with him they're fighting. And he comes in the power of his might. Oh, Adonai, Yeshua, Melech HaOlam. hasne, veine hasne, hasne boel, hasne boel, hasne boel, ba'esh veine hasne, veine hasne, hasne boel, hasne boel, hasne boel, ba'esh ve'hasne, yenenu. Hasne, hasne boel, hasne boel, hasne boel, ba'esh v'hine hasne, v'hine hasne, hasne boel, hasne boel, hasne boel, ba'esh v'hasne, enenu. Tehillah le'Eloheinu. shofar. Halleluja, ben nevel vekinor. Halleluja, ben tof umachol. Halleluja, ben menim levugav. Betzutzele shama, betzutzele tshuva. Kol haneshama tehallel ya. Halleluja. Halleluja, ben nevel vekinor. Halleluja, ben tof umachol. Halleluja, ben menim veugav. Betzutzele shama, betzutzele tshuva. Kol haneshama tehallel ya. Radio.